Երկու տարի հաճախում եմ պար։ Պարը իմ համար շատ հաճելի զբաղմունք է։ Ես սիրում եմ զբաղվել պարով։ Իսկ քեզ համար նախասիրությունը պարզապես թե հետագայում հնարավոր է շարունակես։ Հետագայում հնարավոր է շարունակեմ։ Եվ նույնիսկ դասավանդես գուցե ձեր գյուղում։ Այո։ Վարդուշ քաղաքում Ստեփանգերտում սա ձեր առաջին ելույթն է, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Եվ ինչ տպավորություններ ստացար։ Շատ տպավորություններ ստացա, ինձ համար շատ հաճելի էր։ Հուզվում էիր։ Մի քիչ հուզմունք կար։ Ունես նախընտրած պարեր։ Նախընտրած պարեր չունեմ, բայց բոլոր պարերն իմ համար հաճելի են, սիրում եմ։ Եվ նրանք, ովքեր նորեն սկսել պարել կամ ընդհանրապես այսօր մենք հանդիպում ենք պարի օրը, եւ ովքեր այդ ուղին են ընտրել, ինչ ես խորհուրդ տալիս կամ մաղթում։ Մաղթում եմ նրանց ուսման մեջ հաջողություն, իրենց ընտրած ուղին շատ լավ է, կցականային նրանց, որ հավատարի մնան իրենց ընտրած ուսման։ Ելա, նախ շնորհավորում եմ ձեզ Պարի միջազգային օրվա արդիվ եւ անշուշտ կցանկանայի որոշակի վերլուծեք, այսպես ասեմ։ Նաեւ այն շեշտադրումն եմ ուզում տնել, որ Պարը դուրս է եկել մայրաքաղաքի շրջանքից, դա արդեն լավ է, եւ դուք պարապում եք նաեւ գյուղում։ Կցանկանայի այդ տարբերությունը նշեք քաղաքում երեխաների դասավանդման եւ գյուղում։ Այո, այսօր Պարի միջազգային օրն է։ Շնորհավորում եմ մեր գոլեգաներին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են պարով, թե պրոֆեսիոնալ, թե սիրողական։ Արդեն շատ գյուղերում բացվել են Պարի շատ մասնաճյուղեր։ Ես դասավանդում եմ Ասկերյանի շրջանի Շոշ գյուղում։ Ես կարող եմ ասել, որ գյուղի երեխաները ավելի շատ են նվիրվում իրենց մասնագիտությանը, քան քաղաքի երեխաները։ Քաղաքի երեխաները մի քիչ ավելի անտարբեր են լինում, որտեղ երևի հնարավորությունները շատ են, իսկ գյուղում կարճում են այդ մի փոքր հնարավորությունը։ Այո, այնտեղ շաբաթական երկու անգամ է լինում, շատ լավ հաճախում են երեխաները, և այսօր մեր երեխաների մեծ խումբը առաջին անգամ ելույթ ունեցան քաղաքում և բոլորը գոհ էին։ Ինքներդ գոհ եք արդյունքներ։ Այո, շատ գոհ եմ, այսօր նրանք շատ լավ պարեցին, քան գյուղում փոքր համերգներում։ Իսկ հեռանկար տեսնում եք այդ երեխաները ոչ որպես սիրողական, այլ պրոֆեսիոնալ շարունակեն, նրանց մեջ կան այնպիսիները, ովքեր կշարունակեն հետագայում։ Ինձ թվում է, այո, որովհետև մեծերի խումբը ավելի են նվիրված Պարին, պրոֆեսիոնալ են մոտենում, քան փոքրերի խումբը։ Փոքրերի խումբը որպես սիրողական են գալիս Պարի, իսկ մեծերի խումբը ինձ թվում է, թե նրանցից կդառնան Պարի մասնագետներ, պրոֆեսիոնալ։ Ծերնդափոխություն կլինի հայերենի։ Այո։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ։ Այսօր մենք որոշել ենք երգել տղաներով, այսօր մենք շատ Մարիա, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը ողջունում է քեզ, եւ անշուշտ մենք կցանկանայինք իմանալ դպրոցում ինչպես ես սովորում, ինչ նախասիրություններ ունես, ինչով ես հագեցնում քո առօրյան։ Դպրոցում սովորում եմ գերազանց, սիրում եմ մաթեմատիկա առարկան, զբաղվում եմ պարով, երգով, սիրում եմ առհասարակ երգել եւ պարել, աշխույժ առօրյա ունեմ հագեցած, դասերից դուրս պարապմունքների եմ հաճախում եւ ապրելով Արցախ աշխարում կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մանկան երազանք այստեղ ապրել խաղա։ Հատկապես խաղաղության գինը հասկացանք առցած տարվա ապրիլի սկզբին քարորիա պատերազմում։ Դուք մինչև այդ ընդամենը լսել էիք բարի պատերազմի մասին։ Ցանկանում ենք խաղաղություն, բայց չգիտեինք այդ խաղաղությունն ինչքան կարևոր է մեզ համար, եւ այսօր ես միայն երազում եմ, որ խաղաղություն լինի, իսկ այն ամենը, ինչ մեզանից է կախված, կստացվի, եթե ապրենք խաղաղ։ Մարիա, գիտեմ, որ ասմունքում ես, քո նախասիրություններից մեկն էլ դա է, եւ միջոցառումների ես մասնակցում, ինչքանով է մեր բանաստեղծների կյանքին, ստեղծագործությանը ծանոթանալը, նրանց ստեղծագործությունները սովորել, մատուցելը դժվար կամ հեշտ, կամ ինչպես է կատարվում այդ գործընթացը Ինչպես քո ձիրքը հայտնաբերեցիր։ Մի քանի տարի առաջ մասնակցեցի բանաստեղծական մրցույթին։ Ճիշտ է, տեղ չգրավեցի, բայց չհուսահատվեցի իհարկե։ Ես շատ եմ սիրում ընթերցել։ Միշտ, երբ դպրոցն ավարտվում է, գիտենք թե վերջ, արձակուրդ է, բայց դա այդպես չէ, շարունակում եմ ես նոր բաներ հայտնագործել անընդհատ։ Եվ մի տարի առաջ մրցույթով մեկնեցինք Երևան, էկոտուր մրցույթով։ Ես նույնպես մեկնեցի, խմբի ղեկավար Անահիտ Մեսրոպյանը մեզ ծանոթացրեց Երևանի տեսարժան վայրերի հետ։ Մենք այցելեցինք Մատենադարան, այցելեցինք Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան և այդտեղ շատ հետաքրքիր էր անցնում ժամանակը։ Առհասարակ սիրում եմ կարդալ մեր հայ մեծերից և այցելելով Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան ավելի մոտիկից ծանոթացա Հովհաննես Թումանյանի նրա կյանքի հետ, տեսնելով նրա գրասենյակը, և այդտեղ մի շատ կարևոր բան իմացանք, որ Հովհաննես Թումանյանն իր կյանքում երբեք չի կրել ժամացույց և իր տանը գրասենյակում չի պահել ժամացույց։ Նա գիտեր, որ ժամանակը սավառնում է և իրեն հարկավոր չէ ժամացույց կրել։ Այցելեցինք ճանապարհին Զանգեզուրում Պարուշ Սևակի տուն-թանգարան, որտեղ նրա գերեզմանն է, նրա հարազատների նոր էին վերանորոգում Պարուշ Սևակի տուն-թանգարանը։ Ես գիտեմ, որ Պարուշ Սևակը չափազանց ընթերցասեր էր այն ժամանակ, երբ այդքան էլ գրքեր չկային։ Նա գողանում էր գրքեր, առաջնորդում էր, խմբով գնում էին և գրքեր էին գողանում տարբեր տեղերից, և երբ առաջին անգամ գիրքը վերջացրեց, նրա ընկերուհին թաքուն վերցրեց և տարավ այն ժամանակվա ընթերցողների միության ղեկավարին տվեց։ Շատ ջղայնացավ Պարուշ Սևակը, մի քանի ժամանակ չխոսեց իր ընկերուհու հետ, բայց այնուհետև իր կեղծանունն էլ ընտրեց հենց այդ մարդը, ում տվեցին։ Ճիշտ է, նա սկզբում չէր համաձայնվում, ասում է, ինչ վատ է իմ անունը, որ պետք է Սևակ դնեն, բայց ժամանակի ընթացքում համակերպվեց։ Ճանապարհին Գորիսում այցելեցինք Աքսել Բակունցի տունը, որը արդեն այսօր թանգարան է դարձել, տեսանք նրա բակը, շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն էին ունեցել։ Եվ դրանից հետո երևի նորովի ես ընկալում գրողներին, նրանց գրած տողերը, տողատակերը, ինչու՞ չէ։ Այո, մեծ ուշադրություն եմ դարձնում Եղիշե Չարենցի ստեղծագործություններին։ Նա էլ շատ-շատ գրողների նման ունեցել է դաժան կյանք։ Նա շատ է սիրել ճանապարհորդել։ 1924 թվականին նա ճանապարհորդել է Թուրքիա, Իրան, Իտալիա, Հունաստան։ Նա շատ է ցանկացել այցելել Ամերիկա, սակայն նրա երազանքը չի իրականացել, և Կոստանդնուպոլսում նա գրել է Ստամբուլ պոեմը։ Ես մի հետաքրքիր դրվագ կարող եմ պատմել Եղիշե Չարենցի կյանքից, թե ինչպես է նա ծանոթացել առաջին անգամ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ 1925 թվականին նա ծանոթացել է Ավետիք Իսահակյանի հետ Կարսում, երբ հյուրանոցում նա շատ է ունեցել կանայք և հրապուրներ, իսկ կնոջ Արփենիկի մահից հետո նա ապրում էր հյուրանոցում, և այդ ժամանակ Ավետիք Իսահակյանն էլ այդտեղ էր, և մի անգամ, երբ հյուրանոցից դուրս եկավ Ավետիք Իսահակյանը, Չարենցն էր պատանի և դեռ Չարենց այդ ժամանակ, Չարենցը հիացած աչքերով նրան էր նայում։ Ավետիք Իսահակյանի դուրս եկավ Չարենցի այդ հայացքը, և նա ապտակեց Եղիշե Չարենցին։ 1925 թվականին, երբ նրանք հանդիպեցին, այդ պատված դրվագը պատանի տարիքից էր, այդ ժամանակ արդեն Չարենցը հայտնի գրող էր, և սկսեցին մտերիմ զրուցել իրար հետ Ավետիք Իսահակյանն ու Չարենցը, Չարենցը նրան հիշեցրեց այն դրվագը, իրենց առաջին հանդիպումը, Ավետիք Իսահակյանը ծիծաղեց և ասաց, որ տեսնում ես, եթե ուժեղ չապտակեի, այդպիսի ուժեղ բանաստեղծ չէի դառնա։ Այս տարի լրացել է Չարենցի 120 ամյակը, կազմակերպվել է Չարենցի 120 ամյակի նվիրված միջոցառում, Ստեփանակերտի քաղաքային Մուրացյանի գրադարանը կազմակերպել է Չարենցի 120 ամյակի նվիրված միջոցառում, որտեղ ինձ հաջողվել է լինել հաղորդավարուհի։ Այդտեղ էլ ավելի եմ բացահայտել Չարենցին։ Չգիտեի նրա կանանց մասին, գիտեի, որ նա չափազանց հմայիչ է, նա կարճահասակ է։ Երբ բոլոր ընկերներով հավաքվում էին, ոչ մեկ իրեն ուշադրություն չէր դարձնում, որովհետև նա տգեղ էր, կարճահասակ, իսկ ընկերները ավելի գեղեցիկ էին, բայց երբ սկսեցին շփվել Չարենցի ու իր ընկերների հետ, հասկացան, որ Չարենցը շատ խելացի է և նրան ուշադրություն դարձրին։ Չարենցի կյանքում եղել է մի դրվակ, որի մասին ժամանակակիցներ միան լռություն են պահպանել, դա այն ժամանակն էր, ինչպես նշեցի, իր կնոջ մահից հետո Արփենիկի, նա շատ ծանր տարավ Արփենիկի մահը, ապրում էր հյուրանոցում, Լենինգրադից մի 18-ամյա գեղեցկուհի է գալիս Երևան, նրա անունը Վերա Ռուսկի էր, նա գնում է այդ նույն հյուրանոց, որտեղ Չանեցն էր, Չանեց ստանում է վերային իր մոտ, նրանց մեջ բուրը Սիրային Արկած է հասունանում և մի քանի ամսից հետո Չանեցը նրան առաջարկում է ամուսնանալ, վերան համաձայնվում է, բայց վրա է հասնում հարսանիքի օրը, 20 հոգի հավաքվում են և հանկարծակի իմանում է Չարենցը, որ հարսը փախել է, որին էլ օգնել է Չարենցի մտերմուհին, նրա ձեռագրերի պահապան Ռեգինա Ղազարյանը։ Չարենցը անշարժանում է մի պահ և կարծես ոչինչ չի պատահել, հավաքում ընկերներին և շարունակում է քեֆանել, հետագայում վերան աղջիկ է ունենում, որին անվանում է Ժենյա։ Փաստորեն այդ մանրամասները, որ իմանում եք մեծերի կյանքից, ավելի հետաքրքիր են դարձնում գուցե նրանց հետագա գործերը ուսումնասիրելը, անսպար է կարծես։ Այո, օրինակ Չարենցի նախնիները Պարսկաստանի Մաքու քաղաքից են, հայկական կոտորածների պատճառով տեղափոխվեցին Կարս։ Ինձ մոտ միշտ հարց է ցակել, թե եթե չլինեին հայկական կոտորածները, ինչ կլինեի մեր շատ գրողների հետ, օրինակ Սիամանթոն, Դանիել Վարուժանը, չէ՞ որ 1915 թվականի կոտորածների ժամանակ են զոհ գնացել։ Եվ ես գիտեմ, որ Դանիել Վարուժանը թե Սիամանթոն նրանցից մեկին առաջարկեց թուրք գեներալ ամուսնանալ իր աղջկա հետ և ասաց, որ նա ողջ կմնա, եթե ամուսնանա, սակայն մերժում ստացավ և այդպես էլ կյանքին վերջ տրվեց։ Մարիա, ինձ շատ հետաքրքիր է քո տարիքի դեռահասների համար երատոնը ինչպես է նշանավորվում։ Բոլորս գիտենք, որ հայրենականում տարած հաղթանակը Շուշի ազատագրում է բանակի կազմավորում Արցախյան, բայց կցանկանայի քո ուրույն տեսակ է դա երատոնը հենց այդ տարիքի համար ինչ է նշանակում։ Մեծ նշանակություն ունի։ Ես սովորելով համար 2 հիմնական դպրոցում Աշոտ Ղուլյանի անվան, կարող եմ ասել, որ շատ եմ հպարտանում, որ հենց այդ դպրոցում եմ սովորում, այսպիսի հերոսի անունը գրող դպրոցում, ով հենց առաջինը ազատագրեց Շուշին, առաջինը ոտք դրեց Շուշիի ամրոցներին, ինչ լավ է, որ գոնե Շուշին մերն է մնացել։ Իմ տարիքի երեխաները հպարտանում են, որ այդպիսի հերոսներ ունեն, որ հայ ենք, ընդհանրապես հպարտ ենք, որ հայ ենք, հայ լինելով մենք նաև ղարաբաղցի ենք։ Եվ ամեն տարի կազմակերպում են բազմաթիվ միջոցառումներ, թե Շուշիում, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, և ես էլ ինչ-որ կերպ իմ մասնակցությունն եմ ունենում այդ միջոցառումներին և փորձում եմ մեր հայ ժողովրդին ուրախ պահել երկբարով։ Հուսանք, բայց դա ոչ միայն մայիսի 9-ով է սահմանափակվում, այսինքն այդ հպարտությունը, հայրենասիրությունը, դա միայն երատոնի, այդ նախաերատոնյան մայիսի այդ ժամանակի ժամանակ չէ լինում։ Ամբողջ կյանքում էլ մեզ հետ է լինելու այդ հայրենասիրությունը, և հիմա 10 միլիոն հայ ենք աշխարհում, բայց կեսից շատը աշխարհով մեկ սփռված հայեր են, նրանք ավելի հայրենասեր են ինձ թվում է, որտև կարոտը խեղտում է նրանց, նրանք կարիքը ունեն ավելի ուժեղ լինելու ինձ թվում է օտարության մեջ հայերին պահպանելու համար, ինչպես ապրիլի 24-ին նոր։ Մարիա, իհարկե ես քեզ չեմ կարող բաց թողնել առանց որևէ փոքր հատված արտասանելու քո նախընտրությամբ։ Ես 8 տարեկանից արդեն ստեղծագործում եմ, սկզբում քարյակներով եմ ստեղծագործել և այս քարյակը իմ մեջ շատ է տպավորվել։ Ահ, երբ պիտի մեր Մասիսը լինի մերը ամբողջովին, այն ասկինը, ով միշտ կանգուն ու միշտ հզոր, միշտ հաղթողն է մոլորակի։ Շնորհակալություն, հաճելի անակնկալ էր, որ հենց քո ստեղծագործածը ներկայացրիր։ Ցանկանում եմ, որ նույն հայրենասիրությամբ ու նպատակասլացությամբ հասնես երազանքներիդ, նպատակներիդ։ Շնորհակալություն։